أصلتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله تعالى وتقدس حضرة الجملة من حضرة القرآن خادم إليك. Şefaatlerine nail eylesin. Amin. Yolunda daim eylesin. Amin. Bu cemaate gelmek, bu saatte akşam kılıp cemaatle yatsıyı beklemek, yatsı namazına kadar camide itikafta bulunmak ve şu anda sohbet dinlemek, okunan ayet-i kerimeleri ve hadis-i şerifleri dinlemek en büyük amel-i salih. Yarın ahirette bunlarla yüzümüz ak olacak. Bu saatlerimizle bütün malımız, servetimiz, çoluk çocuğumuz ve yakınlarımızdan ayrıldığımızda hiçbirinin hayrını görmediğimiz vakit bizim elimize kalacak, kar olacak, salih ameller olacak inşallah. Mevla alemul el malu vel menune zînetül hayâti dünya, mal ve erkek evlatlar dünya hayatının süsüdür. Dünya hayatı kaç gündür ki? Onun süsüne kadar devam eder. Ama vel bâkiyâtus sâlihât, insana ebedi kâr kalacak salih ameller, cemaatle namaz, akşamı kıldık. Ondan sonra evvabin namazları kıldınız değil mi? Ondan sonra namazdan sonra çekilen tesbihler, yapılan dualar, okunan aşk-ı şerifler, dinlenen Kur'anlar, şimdi yapılan sohbet, bir ilim meclisinde bulunmak, bin rekat namaz kılmaktan eftal, bir sohbet dinlemek. Bunlar salih amellerdir, bize kar kalacak. Hayrun inde rabbike sevaben ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Senin Rabbin katında bu ameller sevap ve karşılık bakımından çok hayırlıdır. Ve hayrun emela, ümit bağlamak bakımından daha hayırlıdır. İnsan neye ümit bağlasa onlar elden çıkar. Çocuğuna ümit etsen hayrını göreceğin bakarsın boş çıkar. Belki de efendim şerrine bile uğrarsın. Neye bel bağlayasın? Dükkanına mı güvenesin? İşine mi güvenesin? Kariyer mi güvenesin? Anaya babaya mı? Eğer bir şeyden ümit edeceksen, kar düşüneceksen, emel bakımından en hayırlısı hangisidir? Salih ameller. Salih amel ne demek? Allah-u Teala'nın sevdiği ve razı olduğu şekilde hareket et. Yarın ahirette insanı kurtaracak iki şey. Birisi iman, ikinci ameli salih. İmanımızda şüphemiz yok elhamdülillah. Ameli salihte noksanımız var. Allah bize bunu tamamlattırsın. Amin. Çok eksiğimiz var. Daha öyle salih ameller var ki sifta etmemişiz. Öyle faziletli ameller var ki bak kaç yaşına gelmişiz, çoğumuz mezara yaklaşmışız, hala o amellerden nasibimizi alamamışız. Bak ahirete gidiyoruz. Neler var? Öyle zikirler, öyle dualar, öyle ibadetler, öyle namazlar, öyle faziletli ameller var ki ciltler dolusu kütüphanelerimiz dolmuş. Ne okuyan var, ne amel eden var. Gazete okumaktan vakti mi kaldı adamın ki tefsir okuyacak da, efendim fıkıh okuyacak da salih amel öğrenecek. Kalmadı ki vakti, işi gücü yalan haber, gazete okumak başka bir şey. Şu anda ticarettesiniz, kârdasınız, dünya ahiret menfaatindasınız. Şöyle bir mecliste bulunmaktan yarın ahirette kimse pişman olmayacak. Ama şu saatte televizyon başında olsan, şarkı türkü dinlerken, efendim film seyretsen, efendim kahvede otursan, gıybet dedikodu yapsan, mutlaka pişmanlık var. Yarın ahirette niçin orada oturdum, niçin onu dinledim, niçin oraya gittim, niçin vaktimi orada tükettim? Bunu Mevla da soracak. Her saat ve her nefesten meşgul olacağımız gün var. O gün gelmeden bugün saatlerimizi, vakitlerimizi, nefeslerimizi iyi hesap edelim. Yarın ahirette yüzümüzü kara edecek yerlerde, işlerde vakit geçirmeyelim. Şu cemaatleri, sohbetleri, bereketleri terk etmeyelim. Allah da bir zarar zeval vermesin Celle Celaluhu. Ve böylece karımızı bilenlerden olalım. Ahiret ticaretini iyi yapalım inşallah. Nasıl ki dünya ticaretinde hepimiz uyanığız, kar zarar hesabını yapıyoruzsa, esas ahiret ticaretinde ticaretlerimiz lentebur olsun. Öyle bir ticaret nasip olsun ki kazanç ve kar kesada uğramasın, fesada uğramasın. O ticaret bitmesin. Bak dünyada ne işler var ama bakarsın dönemi geçer, mevsimi geçer, karı biter. Çoklarının böyle ne işleri vardır, tıkırları bozuldu. Ama ahiret ticareti öyledir ki sonsuzdur. Ebedidir. O ticarete gözümüz olsun inşallah. Ticaretin lentebur. Kimin ticaretidir o? Kimin karıdır o? Estaizu billah. İnnellezîne yetlûne kitâballâh ve kâmussalâte ve enfekûm mimmâ rezeknâhum sirran ve alâniyeten yercûne ticâreten lentebûr. Ayet-i kerimesinde anlatılan kimselerin ticaretinden bahsediyorum. İnnellezîne o kimseler ki yetlûne okurlar kitâballâh, Allah'ın kitabını okurlar. Bu yalancı sahtekarların yazdığı gazeteleri değil. Eğer gazete okuyanlar deseydi hepiniz girmiştiniz. Ama tefsir okuyanlar deyince, Kur'an okuyanlar deyince kaç kişi girdiniz? Sorayım size, bir muhasebe etsem sizi, sizin hesabınız bana düşmemiş. Hepimiz hesabımızı Allah'a verdiyiz. Ama sizi bir imtihana çeksem, şurada tek tek desem, bugün Kur'an'ın yüzüne baktın. Bak, kalktın sağlam, sıhhat-ı afiyet içinde yatağından, şimdi yatağa gideceksin. Sıhhat-ı afiyetle Allah seni yaşattı, bu kadar binlerce nefes aldırdı, yedirdi, içirdi, nimetleriyle kuşattı. O Allah sana kitap indirdi Celle Celaluhu. O kitaba bugün açıp baktın mı? Sorsam sizden her birinize, herhangi birinize, şu cemaatin çoğu bugün Kur'an'ın yüzünü açmış değildi. Doğru söylüyorum değil mi? Çoğu diyorum bak, müstesnalar kaideyi bozmaz. Sahabe-i kiram Rıdvanullahi Teala Aleyhi Mecmain Hazaratı hep Kur'an'ı ezbere okudular. Devenin üzerinde, bineğin üzerinde, seferde, hazarde, nereye gitseler namaz kılarak hatim yapardılar. Hem de namazlarda. Fakat yine de bir gün Kur'an'ı önlerine açmadan ve Kur'an'a el tutmadan ve Kur'an'a göz atmadan geçirmezdiler. Ve şöyle derdiler, bir gün, koca bir gün gelip geçecek de ben Rabbimin kitabına bakmamış nasıl geçireceğim, Allah'tan utanırım. Sahabe böyle derdi. Bizim halimiz nerede? Peki Kur'an okudun, manasını anlamazsan neyle amel edeceksin? Arapça bilmiyorsun. Ve Kur'an da Türkçe değil. Peki bu ayette Rabbim bana ne buyuruyor? Bunu anlamak senin vazifen değil midir? Vazifen. E hocam bu nasıl olacak? E bunun kolayı nedir? Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Araplardan gönderildi. Kur'an da Arapça indirildi. Çünkü lisanların en üstünü Arapçadır. Mevlamızın seçtiği budur. Biz de onu kabul ediyoruz. Ama bizim dilimize bunun anlaştırılması için ne yaptılar? Alimler yetiştirildi. Bu alimler Arapçayı çok güzel öğrendiler ve ayetleri okuyup manasını vererek bize tercüme ettiler. Ayrıca Kur'an-ı Azimüşşan'ı ne yaptılar? Tefsir ettiler. Ne demek? Manalarını verdiler, ayetlerin iniş sebeplerini, ayetlerin hükümlerini, ayetten çıkarılan fetvaları, ayetin tefsirinde varil olan hadis-i şerifleri, ayetten ulemanın izahlarını bize anamızın dili Türkçe hepimizin anlayacağımız biçimde ne yaptılar? Yazdılar mı yazmadılar? Bak her gün 2 saat, 3 saat uğraşıyoruz. Bu kadar vaktimiz dar, sağa sola koşturduğumuz halde niçin size tefsir hazırlamak için? Her gün 10 seneye yakın. Her gün. Bu işte sizden bir para teklif etmedik. Bir menfaat temin etmedik. Boğazımızdan aşağı nasip olmaz bunun parası bizim. Evet. Şimdi bu tefsir hazırlandı diyelim. Bu 5. cilt. Ruhul Furkan tefsiri. Bak elime sığmıyor. Kaldıramıyorum onu. 1000 sayfa. 2 kilo geliyor. Böyle bir eser. Bunun bir cildi böyle kaç tane olacak? 30 tane. Şimdi şu 1000 sayfa neyi anlatıyor? Kur'an'dan bir cüz anlatıyor. Şunun arkasındaki bir fiiliste baktınız, içine belki birden okuyamazsınız bunu bir günde. Bir fiilistini kontrol etseniz de dinde neler var? Kur'an'da neler var? Yaradan ne indirdi? Benden ne istiyor? Kabirde ne sorulacak? Haberiniz oldu mu? Şu çıkalı kaçalı. 5. cilt. Alan tarafa kaldırdı koydu. Yepyeni duruyor kütür kütür. Yepyeni durmasında hüner var mı? Hazreti Osman radıyallahu teala o zamanki Kur'anlar neye yazılıyordu? Kağıt yok. Deriye yazılıyordu. Ceylan derisine. Biliyorsunuz. Hazreti Osman dönemi Kur'anlar ceylan derisine yazılıyor. Kağıt mı çabuk eskir, deri mi çabuk eskir? He? Kağıt çabuk yıpranır, deri kolaylıkla yıpranmaz. Hazreti Osman radıyallahu anh o kadar Kur'an okurdu ki her gün Kur'an'ı hatmeder. 3 günde bir hatim yapar. Hatta 2 rekatta değil, 1 rekatta hatim yapmış Kur'an'ı. 1 rekatta. Ayakta 1 rekatta. Ve 2 tane deriden mushafı yıpratmış. O kadar okuyormuş ki, o kadar çeviriyormuş ki, açıyormuş, kapıyormuş Allah'ın kitabını, koynundan elinden düşürmüyormuş. Deriler yıpranmış. 2 tane deri Kur'an. Sen alıyorsun tefsiri Kur'an'ı, kaldırıyorsun rafa koyuyorsun, 5 sene sonra geliyorum evine, bakıyorum kıpkıcık duruyor. Hiç eskimemiş. Eskimemesi ne demek? Hiç açılmamış, okunmamış. Bir gazete bu milletin evine eline girse bir günde eskir, yıpranır, 40 kişi alır açar okurur. Bir dergi, bir roman eve girse önüne gelen bakar onda hemen yırtılır. Bir kitap, ben açın da tefsiri yırtın demedim yani. Ama okunursa bir şey mutlaka ki bir eseri gözükür diyorum. Sen demek ki hiç Allah'ın kitabına baktığın yok. Ne olacak sonra? İşte hoca efendi benden evvel konuşuyordu. Ben orada namaz kılıyordum, duyuyordum. Kur'an'dan yüz çevirenlerin ayetlerini okudum. Bu hususta çok üzerinde durmamız gerekiyor bugünlerde. İnşallah önümüzdeki derslerde bu konuyu işleyeceğiz. Hazreti Kur'an'dan yüz çevirenlerin başına gelen felaketleri anlatacağız. Bunlara mutlaka milleti çağırmanız lazım. Çünkü bu milletin Kur'an'da hiç gözü yok. Nasibi yok. Bu ümmetin başını düzelten nedir? Cahiliyet devrinde kızlarını diri diri toprağa gömecek kadar vahşi biçimde yaşayan insanları en yüksek kalitede ahlaka kavuşturan kitap hangi kitap? Hazreti Kur'an. Peki bugün bu millet batmışsa, bugün bu ümmet bu rezil hale düşmüşse, içki, kumar, faiz, fuhuş, uyuşturucu bataklığında gençler çoluk çocuk perişan ise, bugün ıslah edecek, bu ortalığı düzenleyecek tek çare nedir? Yine aynı Kur'an. Resulullah buyuruyor, aslaha evvelin ümmetin suha ahira. Ümmetin başını düzelten sonunu da düzeltir inşallah. Başını düzelttik. Kim düzeltti başını? Hazreti Kur'an. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi Kur'an aramızda mı? Aramızda. Tefsirleri var mı? Var. Bütün izahlarıyla Resulullah Efendimiz'in zamanındaki anlaşıldığı ve anlatıldığı biçimde Kur'an'ı anlamak ve anlatmak ve okumak mümkün mü? Mümkün işte tefsir de hepsi yazıyor. Sahabe nasıl tefsir anladı? Aynısını burada yazıyor. Tercüme edilmiş. Evet. Peki Resulullah aramızda mı? Sallallahu aleyhi ve sellem. O da aramızdadır. وَعَلَمُوا اَنَّ ف۪يكُمْ رَسُولَ اللّٰهِ bilin ki içinizde Allah'ın peygamberi var. Nasıl? Onun ruhu ölmemiş. Diri, şefaati ümmetin üzerinde, ümmetine şahit. Bununla beraber aramızda kim var? El-ulema, verotetü'l-enbiya, peygamberlerin varisleri ve vekilleri kimdir? Alimler. Ulema ümmeti ki enbiya beni İsrail, ümmetimin alimleri beni İsrail'in peygamberleri gibidir. Ve o alimlerden de ehli sünnet ve cemaat gerçi az ama aramızda var mı yok? Var. Çünkü onlarsız dünya durmak mümkün değil. Dünyanın manevi dileği onlardır. Rabbim onlarla kök kubbeyi tutuyor. Öylece bu millet ararsa bulacaktır. Ama neyi arayacağını da bilmedikleri için sizler delalet edeceksiniz, sizler davet edeceksiniz, çağırıp getireceksiniz inşallah. Rabbim de hidayet edecek fazl-ı keremiyle. Bu hususta vazifemizi bilelim. Bak, kimlerin ticaretinden debur, fesada uğramaz, kesada uğramaz. Sonsuz bir ticaret, bitmez tükenmez bir menfaat istemiyor musunuz? İstiyoruz. Bak ayet-i kerime söylüyor. O kimseler ki Allah'ın kitabını okurlar. Sade okumakla kalmazlar tabi. Amel ederler. Amel etmek için ne gerek? Manasını anlamak. Ne buyuruluyor? Onlar amel etmiyor. Böyle insanlar vardır. Kur'an'ı okurlar ve dinlerler. Fakat manasını bilmezler. Eğer manasını bilseler inkar ederler. Allah. Yani bu milletin, Müslümanım diyenlerinden bir kısmı Kur'an'ın manasını bilmedikleri için Kur'an'a inandık diyorlar. Eğer Kur'an'ın gerçek manasını bilseler ne diyecekler? Yok ya 20. asırda bu Kur'an olmaz be. Demiyorlar. Bir kısım kafirler inanmıyoruz diyenler de Kur'an'ın hakikatini bilmediklerinden inkar ediyorlar. Onlar da gerçek manayı öğrenseler, onlar da iman edecekler. Bir de o terslik var. Yani saflar karışmış bir durumdayız zamanda. İnşallah bundan sonra gözümüzü elimizi Kur'an'dan ayırmayalım, gönlümüzü Kur'an'a yönlendirelim ve mutlaka Kur'an'ı okumakla kalmayalım. Her bir ayetin manasını tefsirinden okuyalım. Ama mutlaka. Çoluk çocuk toplanalım, 15 dakika olsun tefsire ayıralım. Bu ayette Allah şöyle buyuruyor, bak yavrum şöyledir, kızım böyledir, hanım şöyledir. Bunları anlatalım. Mesulüz, çoban olarak rayiyemizi koruyalım. Ve kâmussalâh, 5 vakit namazı hakkıyla kıldılar. Şimdi gelelim, bu ticaret için ikinci şart neymiş? Kur'an okurlar ve namazı ikame ederler. Yani hakkıyla kılarlar. Vakti vaktinde kılarlar. Tadil-i erkan üzere kılarlar. Rüküden kalktı mı dimdik dururlar. Hemen eğilmezler. Rabbena lekel hamd diyecek kadar hareketsiz kalırlar. Bellerini doğrulturlar. İki secde arasında rahatlıkla otururlar. Hiç hareket etmeden. Rabbighfirî diyecek kadar en az dururlar. Diğer içindeki ve dışındaki şartlara riayet ederler. Daha bugün bu milletin çoğuna ilmihalden sorsan ilmihali bile bilmezler. Namaz kılıyor ama namazı bozan şeyler nedir sorsan bilmez. Namazda namazı bozulsa ne yapacak bilmez. Namazı ikame ederler, kılanlar buyurmuyor. Hakkıyla dosdoğru kılanlar, cemaatle, tadil-i erkan ile. Bu cemaat işi bugün maalesef bitirilmek isteniyor. Camiler cemaatlerden boş. Bir hacı efendi dedi ki, ben dedi İstanbul'un nüfusunu 150 bin kişiyken bilirim dedi. O vakitte Edirnekapı'da Mihrimah Sultan Camii Şerifi öğlen namazında, vakit namazında dolardı dedi. Peki bugün İstanbul'un nüfusu 15 milyona ulaşırken Edirnekapı Camisi cuma namazında dolmuyorsa nereye gidiyor? İslam ilerliyor. Müslümanların sayısı artıyor. Yavruların da ödü kopuyor. Halbuki bilseler korkmazlar. Niçin? Böyle Müslümanlardan onlara hiçbir zarar gelmez. Çünkü böyle Müslümanlarla bir yere gidilmez de onun için. Niye? Camiye gitmiyor adam da. Ne hayır gelir ondan, öyle Müslümanlar. Ya bu ne demektir? Ayasofya açılsın. Biz de istiyoruz, Allah göstersin o günleri inşallah. Ama Ayasofya'yı Allah bugün bize açmayı nasip eder mi? Etmez. Neden? Sultanahmet'i bir doldur hele de, taşarsa da Ayasofya'yı açayım diyor Allah. Sultanahmet boş duruyor. Süleymaniye boş duruyor. Git yatsı namazında, Sultanahmet'te 10 kişi zor bulursun. Ben bir kere Süleymaniye'ye rastladım, bir kere bulundum orada yatsıda. Çünkü her gece ben bir yerde sohbette olduğum için bir kere nasılsa işte orada bir rastladım. 10 kişi yoktu Süleymaniye'de. Sabah namazında Sultanahmet'te kaç kişi bulursun? 2 kişi bulamaz. Onu da biri imam, biri müezzin. O da nöbetçiyse, nöbetçi değilse o da gelmez. Süleymaniye'de sabah namazı kim kılıyor acaba? Adam mı var? Edirne Selimiye sabah namazına açılmadığı var. Hey gidi kardeşlerim, şu halimize bak. Namaz mı kaldı, cemaat mı kaldı? Şey yok. Ondan sonra miting yap, 1 milyon adam toplansın, Ayasofya açılsın. O 1 milyon namaz kılsa Ayasofya açılır otomatikman zaten. O mitinge gelenlerin hepsi sabah namazına cemaata gitse zaten Ayasofya açıldı. Cemaata gelen yok. Miting yapayım, toplanalım derken simit yemeye, limonata içmeye hepsi gelir. Ama sabah namazında camiye gel dediğin zaman da 5 kişi gelmez. Bu millet ne istiyor Allah'tan? İslamiyet ilerler mi böyle? Allah yardım eder mi böyle? Evet. Efendim kardeşler, öğlen namazında Sultanahmet'e git, cemaatta namaz kılanlardan fazla turist var. Eseri incelemek için, antikalığını incelemek için, resmini çekmek için gelen gavurun sayısı, namaz kılmak için gelen Müslümandan fazla. Baldırı çıplaklardan camiye girilmiyor, kapılar dolu. İçeride namaz kılan yok. Bu İstanbul'un göbeği. Böyle olursa ne haldeyiz? Ondan sonra Müslümanlar ilerliyoruz, sayılarımız artıyor. Niye yara? Sayımız şu kadar arttığı bir zamanda en zor duruma düşmedik mi? He? Müslümanların sayısı en arttığı şu günlerde Müslümanlar en büyük sıkıntılara düşürülmek istemiyor. Neden? Demek ki sayının çoğalmasıyla Allah'ın yardımı gelmez. Yardım nerededir? Yardım takva iledir. اَسْتَعَدَ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذ۪ينَ اتَّقَوْا وَالَّذ۪ينَ اُمْحْسِنُونَ Allah kimle beraber? Müslümanım diyenlerle değil, haramlardan sakınanlarla beraber, gerçek mümin, müttakî kullarla beraber ve Allah kendisini görür gibi kulluk edenlerle beraber. O Allah'ın beraber oldukları mağlup olur. Allah Celle Celaluhu kiminle beraberse onlar yenik düşer mi? Onlar üzülür mü? Onlar korkar mı? Onlar mahzun olur mu? Kur'an-ı Kerim'de söylüyor. He? Kimler korkmaz, kimler üzülmez? Men amile salihan, kim iman eder, kim amel salih işler? Felev mecmûn inde rabbihim, onlara Rablerinin yanında ecir sevapları hazırdır. Ve lâ gavmûn aleyhim ve lâ fehdenûn, onlara korku da yok, üzüntü de yok. Eğer biz bugün korkuyorsak, eğer biz bugün üzülüyorsak, eğer biz bugün sıkılıyorsak, demek imanımızda zafiyet var, demek salih amelde kusurumuz var, takvada çok eksiğimiz var. Onun için bu korkular bize musallat oldu değil mi? Ondan sonra başımıza gelen var. Nereden geldi bu? Herkes onu soruyor. Bu nereden geldi? Mevla buyuruyor da estaizu billah evelemma asabetkum musibetun kad asabtum mitleha kultum enna hada kul huve min inde huzikum. Uhud muharebesinde kainatın efendisi Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem ne yaptı? Orduyu mevzilerine yerleştirdi. Arkalarındaki dağın tepesine 50 tane okçu yerleştirdi. O okçulara ne dedi? Buradan ayrılmayın. bizim arkamızı koruyun. Biz aşağıda vadide harbe gireceğiz, siz arkamızı sağlama alın. Ve sakın buradan ayrılmayın, görseniz ki biz ganimet alıyoruz, inip de bize ortak olmayın. Ben size haber göndermedikçe yerinizden ayrılmayın. Söz veriyorum size, sözümüzü tutarsanız galip olacağız. Bak yine söz veriyorum size, dinlemezseniz emrimi mağlup olacağız diyor. Kainatın Efendisi, bu kadar açık bir ifade. Sonra Estağfirullah ve lekad sadakakumullahu ve ahdehu istehüccünün bizni. Harp başlıyor, Allah sözünde doğru. Ne buyurduysa oldu. Müslümanlar galip olacak, tamam. Siz diyor Mevla, düşmanlarınızı benim iznimle, benim emrimle ot gibi biçiyordunuz. Sanki gavurlar böyle kafalarını size teslim ediyor, öldür beni der. O kadar kolay değil. Uhud muharebesinde başta kim galip? Müslümanlar. Gavurları biçiyorlar. Ama hatta اِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْاَمْرِ مَا صَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا اَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ. Ne zaman korktunuz, ne zaman çekiştiniz, ne zaman emre isyan ettiniz, Allah size sevdiğiniz dünya metaını, ganimet malını gösterdikten sonra işi çevirdiniz. Şimdi harp ortasında Müslümanlar galip duruma geçince ganimet almaya başlıyor. Çünkü öldürdüğü gavurun üzerindeki işte malı, mülkü, altını, şutu, buzu ne olacak? Ganimet. İslam beytül malına intikal edecek. Okçular da dağdan bunu görünce diyorlar ki biz burada ne duruyoruz? Arkadaşlarımız ganimet alıyor. Kumandanları diyor ki Resulullah bizi buraya dikti buyurdu ki bizim ganimet aldığımızı da görseniz bize ortak olmayın. Siz orayı bekleyin. Demedim. Onlar da diyorlar ki biz öyle anlamadık. Harp bitene kadardı bu iş. Bak harp bitti diyorlar. Komutan diyor ki ben öyle anlamıyorum. Resulullah buyurdu ki ben size haber gönderinceye kadar oradan ayrılmayın. Daha bir haber gelmedi diyor. Onlar diyorlar ki biz ganimetten nasibimizi alacağız. Mevziyi emrolundukları durmakla emrolundukları yeri terk ettiler. Kaç kişi? 42 kişi. Kaç kaldı orada? 8 kişi. Bunun üzerine bozguna uğrayan düşman o zaman Halid İbni Velid küffar tarafındaydı radıyallahu anh. O da biliyorsunuz çok harp ustalığı bildiği için o zamandan beri dağılan orduyu toplayarak baktı ki arkası zayıfladı. Hemen o dağa çıktı, okçuların bulunduğu dağa. Evvela o 8 kişiyi şehit ettiler. Ondan sonra ordunun arkasından girdiler, önünden çıktılar. 4 halife bile kaçtı, dağıldı. Resulullah Efendimiz bayıldı. Mübarek dişi şehit oldu. Şeytan Muhammed öldürüldü diye bağırdı. İslam'ın az kaldı sonu gelmiş olacaktı. Yine Allah korudu da düşman o vaziyette geri gitti. İslam Medine'de yine birleşti. Sahabe-i kiram topladı. Şimdi şu hadisede Mevla buyuruyor ki sizin başınıza böyle bir hal geldi. Hezimet denir buna yani bozgun Uhud'da. Siz de diyorsunuz ki bu bizim başımıza nereden geldi? Kulüme min önce enfüzüküm. Habibim söyle ki o başınıza gelen bozgun sizin nefsinizden geldi. Niçin? Emir terk ettiniz. Dedi size ki burayı terk etmeyin siz orayı terk edin. Peki Resulullah'ın bir kabahati var mı? Haşa. 4 halifenin var mı? Haşa. Diğer sahabenin var mı? Yok. Kaç kişinin suçu? 42 kişinin suçu. Kime mal oldu? Bütün İslam'a mal oldu. Bugün Müslümanların içinde Müslümanların yaptığı günahlar yüzünden bütün Müslümanlar sıkıntı çekti. Nereden geldi bu sıkıntı? Nefsinizden geldi. Başına gelen bela mutlaka ki bir günah sebebi. مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنْ اللّٰهِ Sana iyilik, güzellik, bolluk, bereket, sıhhat, nimet ne geldi? Kimden geldi? Allah'tan geldi. Mesela benim sağlığım yerimdeyse, bunu bana kim verdi? Allah'ım. Ben de hak ettim. İçimizden hangimiz diyebilir ki bu yediğimiz yemekleri biz hak ediyoruz? Hiç kimse hak etmiyor ki. Kim veriyor? Allah neyle veriyor? Fazl-ı keremi. Peki مَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّيَةٍ Başına gelen bir fenalık, korku, tehlike, sıkıntı, fitne nereden geldi? Hastalık, ağrı, femin nefsik, nefsinden geldi. Çünkü senin nefsin rahat durmaz, günah işler. Mevla da onu temizliyor. Yine estağfirullah. Ve mâ sâbekum min musibetin febimâ kesefet eylikum. Kulların başınıza gelen her musibet ellerinizle işlediğiniz suçlarınızdan dolayıdır. Ve afan kedir, yine de Allah birçoğunu affeder. Eğer size her yaptığınız günahın cezasını peşin verecek olsaydım diyor, göz açtırmazdım sizi, yaşatmazdım sizi. Ama hemen peşin vermiyorum, çoğunu affediyorum, bir kısmına ceza veriyorum. Hatta diyor ki hadis-i şerifte, bir müminin başına ne gelirse, hatta ayağı taşa çatsa, damarı, şakağı veya bir başka damarı pıt pıt pıt atsa veya eline bir yerine kıymık bassa, biliyor musunuz kıymık? Tahtanın parçası ucundan bassa, insanı çok rahatsız eder, çıkarana kadar gözde seçmiyorum. Bunlar bile hatta şevke yuşatuha, diken bassa diyor, diken. Gülü koklarken eline diken bassa, bu bile günah sebebiyledir. Allah'ın affettiği daha çoktur. Yine bir kısım günahları da böylece Allah temizliyor. Görüyor musun? Ondan sonra gidiyorsun yolda, ayağın bir taşa çattı. Nereden geldi bu taşa buraya? Ayağıma nereden vurdu bu buna? Araştıralım çıkar. Nereden? Sen demin yolda geçerken bir çıplak karıya baktın mı? Baktım ya, oradan geldi bu taş. Anladın mı şimdi? Ondan sonra efendim 10 milyon para çaldın. Zengin isen belki 1 milyar çaldırdın, kaptırdın, soyuldun. Nereden geldi bu ya? Sen zekattan şu kadar eksik ettin mi? He, oradan geldi. Öyle mi? Ondan sonra çocuğun bacağı kırıldı, hadi hastaneye. Ne oldu? 100 milyon masraf. Nereden geldi ya? Sen faiz yedin mi? He, oradan geldi. Nereden gelecek kardeşim? İçine bir sıkıntı geldi. Adam hocaya geldi. Ne var? Hoca dedi, benim oku ya, bana bir şeyler olur. Doktora gittim. Gittim. Ne ultrason kaldı, ne ekran, ne film, ne röntgen. İçimde bir şey görünmüyor. Ne var? Duramıyorum ya, uyuyamıyorum, patlıyorum. Adam artist olmuş, şöhret olmuş, zengin olmuş. Politikacı olmuş, Türkiye'nin başına geçmiş olur. Yine de geliyor, ne diyor? Dayanamıyorum, hasta oldu, sıkıntı var. Bu sıkıntı nereden geldi? Sen efendim, şarkı dinliyor musun? He. Film seyrediyorsun, evet. Bu arada keyfin geliyor mu? Keyfin. Gel şarkı dinler. İşte o sıkıntı da oradan geldi. Çünkü haram işliyorsun. Günah işliyorsun, musibet geliyor. Bunu anlamayacak ne var? He? Bütün gün aman ya, bugün vücudum böyle kırılıyor, dökülüyor, ayağa kalkamıyorum, gözümü açamıyorum ya, amma da böyle bir ağırlık üstüme bindi. Bu nereden geldi? Sabah namazına kalktın mı? Yok, oradan geldi. Resulullah buyuruyor ki sabah namazını vaktinde kılmayan, isterse sonra kılsın fark etmez, güneş doğdu mu bitti işin. Sabah namazına kalkmayan diyor, esfâ habîzen nefsi kestâne. Ruhu pis, nefsi pis ve tembel ve akşama kadar üşenip olur. Artık yani o gün akşama kadar senden hayır bekleme. Nereden geldi bu sıkıntı, bu ağırlık? Sabah namazını kaçırmaktan geldi. Öyle mi? Hiç denediniz mi? Çok. Kaçırdın çok. Ama sabah namazını vaktinde cemaatle kılarsan diyor, neşit olur, sevinçli olur, huzurlu olur, kuvvetli olur, sıhhatli olur, dinç olur, dinamik olur. Bunun hepsini beyan et. Efendim kardeşlerim, bu Müslümanlarla nereye gidiyor? Şimdi biz niçin korkudayız? Sayımız çoğunluktayız da. Niçin hükmümüz yok? Niçin etkimiz yok, yetkimiz yok? Bunun sebebini araştırdınız. Çünkü takvamız yok, ihlasımız yok. Sayımız yok, hiç mühim değil. Mevla sayıya bakmıyor. Yardımı da sayıya göre göndermiyor. Neye göre gönderiyor? Kalpteki iman ve itikat ve tevekkül ve Allah'a bağlılığa göre. Şimdi Uhud Muharebesi'nde niçin bozguna uğrandı? Peygamberin sallallahu teala aleyhi ve sellem şurada bunun emri kırıldığı için. Peki, Resulullah Efendimiz sabah namazında cemaate gidin emretmedi mi? Beş vakit namazı cemaatle kılın, ezan nerede okunursa girin cemaate uyun buyurmadı mı? Bugün bu emir kırılıyor mu kırılmıyor mu? Müslümanların çoğu tarafından kırılıyor. Kaç kişi cemaate geliyor? Sabah namazında kaç kişi var? O zaman bize de bugün bir bozgun gelir mi? Geldi bile. Nereden geldi? İşte emirler kırılıyor. Peygamber dinlenmiyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Ömer zamanında anlatmadık mı size? Bir şeriye gönderdi müfreze. Kaleyi kuşattılar kafirleri. Muhasaraya aldılar. Bir ay düşüremediler. Komutan dedi ki bu gavurlar bize bu kadar dayanamazdı. Bunun hikmeti ne? Emirul müminine mektup gönderdi Hazreti Ömer'e. Hazreti Ömer de cevapta yazdı ki iyi araştırın. Belki de bir sünnet terk ediyorsunuzdur. Bu yazıyor kaynaklarda. Bu düzene komutan dedi ki inceleyelim ki bir sünnet mi terk ediyoruz? Bir de baktılar ki misvak sünnetini terk ediyoruz. Abdest alırken misvak kullanmıyoruz. Biz evde bile kullanmıyoruz. Adamlar hadde unutmuş. Ama yardım gelmiyor. Hemen dediler misvak yapalım. Ağaçlardan kestiler. Dişlerini onlarla misvaklarken düşman kalelerden, kulelerden gözüküler. Ya bu Müslümanlara ne oluyor ya? Dişlerini biliyorlar. Bizi mi yiyecekler? Bir ötleri koptu kaledir. Şimdi burada en büyük mesele ne? Estaizu billah. فَقَذَفَ ف۪ي قُلُوبِهِمُ الرُّوْمِ Allah-u Teala Hazretleri kalplere korku atarsa işi bitirir. Bugün Müslümanların düşmanlarının kalplerine Allah Müslümanlardan bir korku salsa onlar ne kadar da çok da kuvvetli olsa ötleri kopar mı kopmaz? Titrerler mi titremezler? Ama bugün Müslümanların ne kadar da sayısı çok olsa Resulullah'a uymadıkları için, sünnete ittiba etmedikleri için Allah o bereketi, o kuvveti onlara ver. Kalpler kimin elinde? Allah-u Teala. İstediği tarafa çevirelim diyor. İstese aslanı kedinin karşısında titretir mi? Korkutur mu? Korkutur. Niye düşmanlarımızı bizden korkutmuyor da bizi onlardan korkutuyor? Nazil tüm mütemessikine bi sünneti muttasirin ala adillikum. Resulullah'ın reçetesi var sallallahu aleyhi ve sellem. Siz benim sünnetime sımsıkı sarıldığınız sürece düşmanlarınıza galip geleceksiniz. Feyda karıştı mana, siz benim sünnetimden ayrılırsanız, sinek kaydı tıraş olursanız, sarığı başınızdan indirirseniz, misvak kullanmazsanız, camiye cemaate çıkmazsanız, haramlardan sakınmazsanız, sallallahu aleyküm men yuhibukum. Allah sizi korkutanların başınıza musallat eder. Etti mi etmedi mi? Bizim sünnetten çıktık. Bid'ata düştük. Fela yüzü'ül gavgum min kulûb. Artık sizin kalplerinizden düşman korkusu çıkarılmayacak. Ne zamana kadar? Hatta te'udu ilâ sünnet. Siz tekrar benim sünnetime dönünceye kadar. Recede. Gelin dönelim sünnet-i seniyeye. Bakalım Allah'ın yardımı geliyor mu? Gel. Sayıyla değil ki bu iş. Kemmiyet mühim değil, keyfiyet muhtemel. Keyfiyet ne demek? Kalite. Yani şekil. Sayı değil. Bedir Muharebesi kaç kişiydi? 313. Düşman kaç kişiydi? 1000. Kaç misli? 3 misli fazlaydı. Kim yendi? Müslümanlar yendi. Sayıyla mıydı? Değil. Neden? Bedir ehli Allah'ın en büyük dostlarıydı. Rabbimiz Bedir ehline tecelli etti. Feyiz indirdi, rahmet gönderdi. Onları galip etti. Onlara ne indirdi? 5000 melek indirdi. 5000 melek yardıma gönderdi. Galip gelmez mi? Tabii gelir. Sayı mühim değil işte. İşte sen. Talut komutanın ordusu da aynı o şekilde 313 kişi. Bedir ehli onların sayısıncadır. Calut'la harp edilirken Calut'un ordusu fazlaydı. Talut komutan ordusu 313 kişi. Daha fazla kalabalıklar var idi. O kalabalıklar imtihanı kaybetti. Şimdi vaktim yetmez o kıssaya giremem. Bir başka derste geçeriz o kıssaya. Niçin imtihanı kaybettikleri? Binlerce asker imtihanı kaybetti, yolda döküldü. Kala kala 313 kişi kaldı. O 313 kişi binlerce düşmanın karşısında ne dedi? Kem min fiyetin kaliletin galebet fiyeten kezireten biiznillah. Nice az cemaatlar Allah'ın izniyle çok cemaatlara galip gelmiştir. Gelmemiş midir? Nice azınlıklar çoğunlukları yenmemiş midir? Ama neyle? Biiznillah. Allah'ın izniyle olur. Vallahu ma'as-sabirin. Allah sabredenlerle, sebat edenlerle, devam edenlerle, gevşemeyenlerle beraber. Biz onlardan mı? Efendim kardeşlerim, İslam ordusu her zaman azınlıkta olmuş, Resulullah Efendimiz'in döneminde her devirde çoğunlukları yenmiş. Ancak bir yerde sayıca çok olmuş, orasına neresi? Huneyn Muharebesi. Estaizillah lekad nasarakumullahu fî mevâdine kethîratin ve yılda Huneyn. Allah size çok yerde yardım etti, özellikle Huneyn'de yardım etti. Huneyn Muharebesi'nde nasıl oldu? İzâ acebetkûn kesratukum. Size çokluğunuz güven verdi. Yani sahabe-i kiram harbe giderken ne dediler? Bugüne kadar hep sayımız azdı. Ama bugün azınlıktan dolayı yenilmeyiz. Yani sayımız az değil, çoğuz. Bak bir kere çokluğunuza güvendiniz. فَلَمْ تُونَ عَنْكُمْ شَيَنْ O çokluk sizi kurtardı mı? Kurtarmadı. فَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْاَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ O dünya genişliğiyle size dar geldi. ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْمِنِينَ Düşmandan arka verip kaçar oldunuz. Düşünün. 313 kişi, 1000 kişi yenerken Huneyn günü Müslümanlar çoğunluktayken kaçtınız diyor. Çünkü neden? Çokluğunuza güvendiniz. Sayınıza güvendiniz. Artık zannettiniz. Ama yardım gelmedi. ثُمَّ اَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِينَةُ عَلٰى رَسُولُهُ عَلٰى الْمُؤْمِنِينَ Sonra ben peygamberime ve müminlere feyiz indirdim. Manevi kuvvet indirdim. وَاَنْزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا Sizin görmediğiniz melek ordularını indirdim. وَعَذَّبَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا فَذَٰلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ Kafirlere böylece azap ettim, onları helak ettim, Huneyn'de de sizi galip ettim. Ama baştan kaçmaya başladınız. Sonradan Allah sizi toparladı. Niçin? Bakalım çoklukla mıymış yoksa Allah'ın yardımıyla mıymış? وَمَنْ نَصْرُوا اِلَّا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ Yardım ancak Allah'tan gelir, başka bir yardım gelemez. Efendim kardeşlerim, sünnet-i seniyyeye İttiba etmeyenler, Resulullah'ın izinde gitmeyenler iflah edemez. Galip gelemez. Düşmanına hiçbir zaman efendim hakim gelemez. İşte Hazreti Fatih Aleyh rahmetü vel ruhban Sultan Muhammed Han cennet mekan. Resulullah'ın medhine mazhar olmuş. Letüfte annel Konstantiniyet. Elbette muhakkak İstanbul fetholunacaktır. Bunu Hendek Muharebesi'nde buyurmuş. O Hendek Muharebesi'ndeki şuraya da bak. Fatih Sultan Mehmet içki içermiş. Şuradaki yazıya bak. Şu gazeteyi getirdiler bana. Adi şerefsizler bunu nasıl iftira ederler? Fatih içki ve işleti severdi diyor. Melunlara bak. Melunlara bak. Resulullah ne diyor? Sallallahu aleyhi ve sellem, elbette İstanbul fetholunacaktır. Hendek kazmaya iniyor. Sahabe hendeklerde zorlanınca, büyük kayalarla karşılaşınca, kıramayınca Resulullah Efendimiz'e giderlerdi. Ya Resulallah, böyle bir kayaya çarptık, kıramıyoruz. Buyurun siz kırın. Kimsenin kıramadığı kayayı manevi kuvvetle kırardı. Gelirdi mübarek böyle bir balyoz vururdu, kıvılcımlar çıkardı. O kıvılcımlarda da işaretler görüldü. Buyurdu ki Şam'daki köşkleri görüyorum. Mısır'ın fethini görüyorum. Kudüs'ün fethini görüyorum. İstanbul'un fethini görüyorum. Üç balyoz vurduğu zaman koca kaya kum gibi akardı. O zaman münafıklar derlerdi ki adama bak. Daha Medine'de kendisini müdafaaya geçmiş. 15 bin düşman etrafı çevirmiş, kendisi hendek kazmakla canını kurtaramıyor da İstanbul'dan bahsediyor derlerdi. Oldu mu olmadı mı? Mısır'ı da, Kudüs'ü de, İran'ı da, Kisra'sı da, Kayseri de, Rum İmparatorluğu, Acem İmparatorluğu, hepsi İslam'ın eline geçmedi. O peygamber sadık çıkmadı mı? Hangi haberi yalan çıktı? Haşa! فَلَنِعْمَ الْاَمِيرُ اَمِيرًا O İstanbul'u fethedecek ne güzel kumandan. Hazreti Fatih için buyurmuş bunu. Yani o kadar İslam komutanı bu işe teşebbüs etmiş, hiçbirine nasip olmayan Hazreti Fatih'e nasip olmuş. وَلَنِعْمَ الْجَيْزُدَ اَلْجِنْ O ne güzel asker, o ne güzel ordu diyor. Şimdi bir misvak sünnetini terk ettikleri için aralarında sahabelerin bulunduğu Hazreti Ömer'in ordusu kaleyi bile düşüremezse Fatih'in ordusu İstanbul'u nasıl düşürdü? Demek ki bütün sünnetlere riayet ettiler. Ordunun içindeki alimler, veliler, Allah'ta o Fatih'in ordu 200 bin kişilik ordu. Hepsi evliyaullah, hepsine güzel asker. Resulullah fethetmiş. Sallallahu aleyhi ve sellem. Molla Hüsrev'den okudu. En büyük alim, Mir'atül Usul'ün yazarı, usulü fıkıh sahibi. Molla Kürani'lerden okudu. Fatih medreselerini yaptırınca kendi medreselerini özel bir oda yaptırmıştı. Dedi ki, Mir'atül Usul hocasının yazdığı kitap, kim ezberlerse dedi, Arapçanın en zor kitabı, usulü fıkıh. Dedi ki, bu kitabı ezberleyene bu odayı vereceğim dedi. En evvel kendi ezberlediği için o odaya kendi otururdu. Ya. Bugün Fatih Sultan'ın ilminde dünyada alim bile kalmadı. Çünkü Fatih Sultan'ın ilminde bir hoca yok dünyada zaten. Usulü fıkıh ezberebiliyor. Böyle alim dedi. 8 tane lisan biliyor. İslam terakkiye mani midir? Din ilerlemeye mani midir? Hazreti Fatih'in döktüğü topları dünyanın gavuru daha nereden başımıza geldi bu toplar diye akıllarına bile gelmeyen başlarına geldi. O zaman gavurlarda teknik mi var? Karadan indirdiği gemileri şimdi denizde yüzdüremiyorsunuz. Tekniğiniz ilerledi, 600 sene geçti, 500 sene denizde gitmekten acizsiniz. Adam karadan gemileri yürüttü. O koca komutan. Hazreti Yavuz Sultan Selim Sina çöllerini geçti. Bugün Avrupa araştırıyor. O çöller o günkü imkanda nasıl gezilmiş ve o çöllerde asker ne yemiş ne içmiş daha tespit edilemiyor. Yavuz Sultan yaya yürüyor. Diyorlar ata binmiyor musunuz diyor. Resulullah önümde gidiyor. Nasıl ata binerim? Hilafet böyle alındı. Mukaddes emanetler böyle alındı. Osmanlı dine böyle hizmet etti. Ecdadımız Kur'an'a böyle bağlandı. Osman Gazi Hazretleri yattığı evde müşavir gittiği yerde kelamı kadim gördü. Ev sahibine sordu. Bu asılan nedir? Kelamı kadimdir. Demedi ki al onu odadan çıkart da ben yorgunum bacağımı uzatacağım. Demedi. Ne yaptı? Peki dedi, müsaade buyurun. Ev sahibi kapıyı kapattı çıktı, sabaha kadar el pençe divan Kur'an'ın karşısında saygıda durdu. O yorgun halinde ev sahibi sabah açtı bakar, yatak bozulmamış. Çıktı Osman Gazi o sabah giderken, ruhu beyanda da yapıyor bu. Cibril'e emin geldi, tabi insan kılığında, elinde bir sancak. Al sana Allah, dün gece Kur'an'a yaptığın saygı yüzünden bir devlet verecek dünyanın en uzun ömürlü devleti olacak. Bundan sonra dünyanın ömrü yetmez, 700 senelik bir devlet göremez dünya. Tamam mı? Kur'an ile yükseldiler, İslam'ın başlarına taç ettiler, alimleri, evliyayı en üstün makamlara getirdiler. Onun için dünyayı fethettiler, çağları kapattılar, çağları açtılar. Seni kim beğendi? Hazreti Fatih'i peygamber methediyor. Seni kim beğendi? Ne gavur beğendi ne Müslüman beğendi. İki caminin arasında bir namaz gelsin. Seni kim beğeniyor kardeşim? Seni ne Avrupa beğeniyor ne Asya beğeniyor. Kimse beğendiği yok. Ya işte öyle olur. Onun için Müslümanlar sünnet-i seniyeye düşmanlık etmeyelim. Bugün Müslümanlar cami cemaatleri sarığa düşman, sakala düşman, şallara düşman, cübbeye düşman oldu. Bakıyor öcü gibi. Arkadaşım biri diyor, oturuyoruz diyor bir arkadaşlarla, köylülerle diyor. Oradan bir sakallı sarıklı adam geliyor. Arkadaşlar başla derime sövme. Ulan dedim, o da polis yani. Bizim arkadaşımız da polis cemaattan. Hemen dedim onlara gidiyor. Lan ne sövüyorsunuz adama? E baksana kılığına, kıyafetine ya, moralimiz bozuldu. Babanızı mı öldürdü? Yok. E tanıyor musunuz onu? Yok. E ne biliyorsunuz adama sövüyorsunuz ya? Sarık düşman, başka bir şey yok. Şimdi efendim kardeşim, bu adamlar ki onlar Müslüman mıdır? Sorsan Müslümanız diyorlar. Sarığa niçin sövüyor? Eğer ki demek ki oradan peygamber geçse sallallahu aleyhi ve sellem, peygamberin başında ne var? Sarık. Mübarek yüzünde ne var? Sakal. Üstünde ne var? Cübbe. Üzerinde entari, ayağında şallar. Resulullah'ın kıyafeti budur. Peki bugün demek sarığa cübbeye düşman olanlar peygamberlerini görseler böyle ne diyecekler? Bu adamdan da tiksindik ya, bu ne biçim kıyafeti var? Vallahi bunlar mümin olamaz. Yarın mezara ineceğiz. O kabirde Buhari hadisinde buyurulduğu üzere Resulullah'ın suretini göreceğiz. Daha mahşere çıkmadan ölen kabre girer girmez Resulullah gelecek. Hadis var. Melekler ne diyecek? مَا تَقُولُونَ فِي عَقْلَ عَزَ الرَّجُولُ Bu adamı tanıyor musun soracak. İşte gerçek müminler orada, dünyada ben hiç görmemiş, rüyada bile görmemiş ama Allah ona tanıtacak. Nasıl tanımam, bu benim peygamberim değil. Sallallahu. Ama münafık ah diye ağzını açacak. Ne bileyim bu kimdi ya, insanlar bir şey derdi ama ben bilmezdim. Sen peygamberin sarığına söversen, sakalına söversen, cübbesine düşmanlık edersen, kabirde o benim peygamberim dedirtirler mi sana? Elbette dedirtmezler. Yazık olur Müslümanlar bize, yazık olur. Kurtuluş tek yerdedir. O da Muhammed Mustafa'nın izindedir. Bütün yollar çıkmaz. Nereye başvurursanız kafanızı duvara vurursunuz. Hiçbir yol çıkmaz. Bir yol çıkar. Resulullah'ın sünneti sallallahu aleyhi ve sellem. وَاتَّبِعُوا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ Ona uyun, yolunuzu bulun diyor Allah. Celle Celaluhu وَاتَّبِعُوا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ Ona uyun, kurtulun. Şimdi inşallah sizi bir iki davet yapacağım, çağıracağım. Birincisi ne dedim? 14 secdeleri cuma sabahları yapıyoruz. 7 cuma yapacağız. Allah'ın izniyle bütün korkularımızdan kurtulacağız. Müslümanlar rahata çıkacak. 2 cuma yaptık daha, değil mi? 5 cumamız kaldı. Sizi de bekliyorum. Şurası en yakın yerdir bizim Fatih'teki mescide. Saat 5'te gelseniz sabah namazına kavuşursunuz. 6'da bile gelseniz 14 secdeye kavuşursunuz. Niçin 4'te 4.30'da kalkmıyorsunuz? E hoca 2'ye kadar film seyrediyoruz, nasıl kalkalım diyorsunuz. Yazıklar olsun size. Film farz mıydı size? Sabah namazı farz size. Niye sabah namazında cemaate gelmiyorsunuz? Resulullah buyuruyor ki vallahi sabah namazının cemaatine gelmeyenler evlerinde de kılsalar evlerini başlarına yakayım istedim diyor. Ondan sonra sahabe diyor ki sabahın yatsının cemaatine gelmeyenin garanti münafık olduğunu nişanlardık diyor. Bak şu yatsı namazında münafık bulunamaz. Biz münafıklıktan beraat alırız inşallah. Ya sabah namazlarına da münafıklar gelemez. Onun için camiler sabah namazında boş. Niye? Münafık çok da onun için. Münafık çok. Sabah namazında niye cemaat az? Münafıklar gelemiyor da onun için. Ya. Niye cemaati kaçırıyoruz? Niye erken kalkmıyoruz? Ben size bizim camiye gelmeyi şart koşmuyorum. Bu camiye gel. Her cami Allah'ın evidir. Sabah namazına çıkalım. Resulullah'ın sünnetine uyalım. Zikredelim, işrağı bekleyelim, dua edelim Allah'a yalvaralım ki bu sıkıntılı ortam kalksın. Karanlık bulutlar Müslümanların üzerinden açılsın inşallah. Şimdi 14 secdeye 5 cuma daha devam edeceğiz. Bu 5 cumanın neticesinde Allah'ın izniyle neticeyi alacağız. Sıkıntılarımızdan kurtulacağız. Kim 14 secde yapar Allah onun mühim sıkıntısına yeter. Cuma sabahı asla reddi olmaz. Kadın erkek ben sizi davet ediyorum, bütün dünya Müslümanlarının yardımına gelin. Çünkü dua en büyük yardımdır, onların sevabına ortak olursunuz. Şimdi bakalım, mitinge çağırsalar 1 milyon kişi gidiyorsunuz. Sabah namazına duaya çağırdığımı bakalım kaç kişi geleceksiniz? Yine belli olacak mesele. Çıkacak meydana işte. Allah Teala davetine icabet edenlerden eylesin. Amin. İnşallah gelirsiniz. Bak gelin, 5 cumamız kaldı. Bunlarla bir iki bulunun, hiç olmazsa bu dualara katılın, ortak olun. Önümüzdeki hafta buranın sohbetinde inşallah tabii Kur'an'dan yüz çevirenlerin halini anlatacağız. Onun için bu milletin çoğu Kur'an'dan hiç nasibi yok. Bunları da davet edelim. Biz Allah için şu daveti yapalım, şu duyuruları yapalım. Bu işi tamamlayacak Allah-u Teala. Söz veriyor musunuz inşallah? Bu daveti artıralım. Millet bir şey duysun. Cehalet bataklığında helak olmasınlar inşallah. Ondan sonra yardımları artıralım. Külliye inşaatı durmamış, devam ediyoruz. Burada hocamız beyan ettiği üzere hizmetler devam ediyor. Allah-u Teala tamamına erdirsin. madem ki bu eserleri durdurmak ve bu müesseseleri kapatmak isteyenler var, sizler de yardımlarınızla inşallah destekleyin ve açık saklayın. Allah da size imdat.